أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله غناو بنو مسلو سي شيطان رجيم تامل سي تورو سون بوروم نيغي سانت سون بوروم سبحانه وتعالى بيغا خامتيني مو ني باخي وات ني امات بنين اوكازيون داجي وات ci neegam bu tedd bi te dara taxul nu dajé lu dul fatali lu jëm sun walu diiné lepp rek ñu tek ko ci ndigalam mom borom bi ci wax bi mu wax né wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na ngay fatali ndax te fatali dina jariñ ñi gëm kon ñi ngi ñaan sun fatali bi mu nekk fatali bo xamanteni da fay jariñ di julli ci yonente bi muhammad alayhi salatu wassalam di ñaan suñu borom mu yok ay xéewalam ci mom ak ay sahabaam ak mbolem ko jaar seeni tank ba ila yawmiddin gannaaw loolu ñu ngi delu ci waat ci kitab at-tawhid li shaykhina muhammad ibn abd al-wahhab rahimahullah tay ñuy jël buntu bi nga xamanteni mo top ci buntu bi jëlon bi passé muy ñettelu buntu bi ndax ñaari buntu yi dañu am liaison manam dañu lënkelo muy wax bimu wax ne babu man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab buntu bi non la ko tuddé mune man haqqaqa at-tawhid kep ko xamanteni deugal nga tawhid manam fexé nga ba amal tawhid dakhala al-janna koku dina duggu al-janna bighayri hisab te ken duko régler manam dina duggu al-janna duggu go xamanteni duggu bu yomb lay doon comme ne ko sun borom waxe rek ci alquran wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera kep ko xamanteni kat bi nga ñewé yowmal khiyam dajek sa borom bim lay jox sa téré jëf ndax té lepp lo jëf fi ci aduna ñu koy bind ci téré wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin la yalla wax lepp lu am rek lu doom adam bi jëf tak nañ ko bind nañ ko ci téré bu leer bo xamanteni da fay leral ay mbir kepp ko xamanteni nak say téré jëf joxe nañ la ko sa loxoy ndi jor sun borom neena ko kay fa sawfa yuhasabu khalsat nañ ko hisab hisaban yaseeran hisab bo xamanteni bu yomb lay doon kon buntu bi borom téré wi ngi ko tuddé ko xamanteni dal fexé nga ba deugal tawhid nak moy sa xol sa lamagne ak say jëf manam say cieur nga fexé ba am tawhid gu mat seuk koku dina duggu aljanna té do am ben réglé go xamanté nañ ko réglé manam da dugg aljana ci dugg gu yomb mu tijé ko ci ben aya bo xamanté dafa nek ci sourate an-nahl muy aya témir ak ñaar fuk mune inna ibrahima kana umma qanitan lillah hanifan wa lam yakun min al-mushrikin manam aya bobu la tijé buntu bi mune inna ibrahim sun borom néna ibrahim kat kana nekkon na ummatan xet ibrahim kesse mom nation la won ñu ne fi ummatan man nga ko tek tabi imam man na tekke imam ndax te batu umma dafa am ay sens yu bari bokku na ci ay sensam ci makna yim am moy imam inna ibrahim naka ibrahim kana nekona ummatan di iliman manam di njit ci walu tawhid bañu tudde won ko sax imamul wahidin kep ko am tawhid rek ibrahim moy sa iliman qanitan lillah ku don top yalla la foko fek rek ci top yalla lay sax mom ibrahim hanifan ku set wicci la won ci bokale walam yaku minal mushrikin temasul bokku ci ñi nga xamanteni ñom ñoy bokale kat yi kon fi dank bo gisee da ngay gis ne sun borom dafa melal fi ibrahim ay melokan yu reey reey yu mat seuk yi wonane mom dafa deggalon tawhid tawhidam dafa mat bo deme suratul nahl sun borom min ko fay wax bim la waxe na la inna ibrahima kana ummatan qaritan lillah hanifan walam yakun minal mushrikin lim ci tek moy shakiran li an'ami mom daf don sante xewal yalla ibrahim foko fek rek dafa dekkko sante xewali ko sun borom subhanahu wa ta'ala don xewal ñu ne sante xewal nak comme niñ ko jange won ci bir kitab tawhid nekul wax kesse waye boy sante yalla ci xewalam da ngay jëk reconnaître ne xewal gi nga am yalla mo la ko jox nga sante ko ci lammiñ waye tamit nga jëf ju depp xewal bobu mu la xewale ibrahim nak non la melone xewal ko sun borom subhanahu wa ta'ala xewalam daf ko santone ave gim taxé won ndigali bam subhanahu wa ta'ala top ay ndigalam baye ay terem ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim mune yalla ijtabahu yalla mom mo tan ibrahim daf ko bok boles ñi nga xam daf leen tan nako premièrement ci genn gim ko genn ci xétam xét mu fekk mu nek ci xét bo xamé ñep dañuy bokalé di wutal yalla morom di yatt ay xërem diko jaamu jël seen yaakar yep tek ci ñom di yaakar ñom ñoo leen di jox njariñ yaakar ne ñom ñoo leen di yokal wërsekk wala ñoo leen di guddal seenaw fan sun borom daat kay xétti genn ci loolu daat koy tan ittabahu sun borom daf ko tan ci loolu paré defaat ko muy nek af yonenté encore ci biir xét boomu kon yalla daf ko tan ñaari tan ittabahu sun borom daf ko tan wahadahu mu tek ko jubal ko ila siratin mustaqim si yon mu jubba yalla moko jubal si yon mu jubba kon ku yalla jubal koku mom ken manula riral man yahdihillah fala mudilla la kep ko xamanteni yalla gindina la ba tek la ci yon amul ken kula mana riral waye nak wama yudlil fala hadiyal kep ko yalla setan si sa cyankute ba nga sanku ken manutula gindi nak yalla mom moy gindi wate wa inna allaha la hadil ladina amanu ila siratin mustaqim lolou la wax ci suratul hajj yalla mom moy gindi ñi nga xamne gem nañ kon gindi gi nga xamanteni sun borom daf koy gindi nit ñi ñom tamit ñom ño wara dox pa manam ño ko wara sakku mën ko sakko sun borom yombal len ko ñi koy sakko nak moy ñu am iman ndax yalla neena ñi gem ñom lay gindi wa inna allaha la hadil ladina amanu yalla mom moy gindi ñi xamne am nañ iman gem nañ ila siratul mustaqim tek len ci siratul mustaqim te ñun ñep bu ni julli di jang fatiha li ñi wax yalla moy ñaan ko mu tek ñu ci yoon wu jubbi ihdina siratal mustaqim lañuy ñaan yalla nak sun borom neena alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun comme niñ ko jang won ci leçon bi passé sun borom neena ñi nga xamne ñom ñoo gëm te seen gëm ga raxun ko bokalé manam set nañ wicc ci bokalé manam am nañ tawhid gu mat ñoñu lay defal sécurité way ñoñ ñoy am hidayah ñom la yalla di gindi war ibrahim sun borom moko tan selal ko ci bokale ba pare def ko yonenté ba pare tanat ko tek ko ci yoon yi nga xamni moy siratul mustaqim sun borom continue dila won xewalim defal ibrahim ci tawhid gim am munako wa ataynahu fid dunya hasana wa fil wa innahu fil akhirati lamina salihin sun borom munako wa ataynahu man ma jox ibrahim fid dunya si aduna hasanatan lepp lu bax lepp lu terangay aduna rek ibrahim am nako dara ngay aduna nak bi ci gëna kawé moy sun borom jubal la defal la hidaya ba paré def la yonenté lol teranga mënu ko wésu nekul alal jo am nekul ay dom yo am waye teranga aduna moy nga jup xoccu te doto dëngati gis nga sax julit ñi lol lañuy ñaan ñu ngi naan rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana yalla ñu ngi lay ñaan yalla bul jangal suñu xol gannaaw bañ ñu gindé gannaaw bañ ñu téggé ci yoonu salatu mustaqim bañ gis ko kat yalla bul jangalat suñu xol loolu julit ñi yalla tagg loolu lañuy ñaan suñu borom mo ne ma jox ibrahim fi ci aduna teranga wa innahu tamam ibrahim fil akhirah buñ démé al akhirah yawmal qiyamah lamina salihin dana bok ci ñu bax ñi Ibrahim yomal khiyam da fay bok ci groupe ñu bax ñi te moy groupe ñi nga xamanteni dañuy texé yalla ñu ci yalla boole bi sun borom waxe Ibrahim tawhid gu mat gim am ak xewal yiko sun borom defal fi ci aduna ak te ëlëk yomal khiyam da fay texé dafa jakarlok yonent bi Muhammad alayhi salatu wassalam ne ko nak thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin mune ganna Ibrahim teranga yel am kon ku bëgg am teranga jaara Ibrahim jaar motax yalla ne thumma awhayna gannaaw goma wahyu ilayka fi yaw Muhammad dama la wahyu ne la an ittabi' nga top millata Ibrahim yonu Ibrahim yon wa Ibrahim jaaron ba bax ku bëgg bax nga jaar fofu yow yonent bi Muhammad kat lol la la digal hanifan nga djub xoc ndax Ibrahim hanif la won ku set wicc la ci bokale ku jeng la walis lepp lu jeng kon ku djub la hanif ku set wicc ci bokale ku jeng walis lepp lu jeng manam ku djub la won wama kana mil mushrik Ibrahim kat masul bokku si ñi nga xamanteni ay mushrikeen lañ Ibrahim masul nek ab yahud ndax yahud ñom dañoo dugg ci bokale Ibrahim masul nek nasaran ndax te nasaran bi fi Isa joge tam ñom dugg nañ ci bokale waye Ibrahim day masul bokku si mushrikeen makkay wala kep kuy bokal dal Ibrahim bokul ak yow dara ndax Ibrahim masul bokale kon fofu daf sun borom daf fa tontu yahud yek nasaran yi ak yefari makkay ya nga xamanteni ku nek si ñom da nga don namo Ibrahim ndax ta yahud yi ñom dañ ne won ñom Ibrahim ci seen diina la nekkon ñom ñu ne Ibrahim yahud la won nasaran yi tamit ne Ibrahim seen diina la ko Ibrahim nasaran la won wa makka tamit nan ñun ñoy ñi nga xam ñoy setu Ibrahim ndax te yeufari makkay muy arabu makkay sen mam moy ismaeil te ismaeil ibrahim moko jur yahudi tamit sen mam moy ishaq te ishaq tamit ibrahim moko jur kon ibrahim si walu askan mom moy mamu arabi waye moy mamu banu israeil tamit ku nek nak di namo si walu askan yalla nak ñew tontu len ne len nak wama kana mil mushrikeen ibrahim masul bok si ñi bokale te yeen da ngeena bokale yahudi bokale nañ ndax ñom ñoo uzair ibnullah ñoo ne uzair doomu yalla la kon ñom genn nañ ci wetal wu yag nasarani aussi bokale nañ ndax ñom ñone al masih ibnullah masih doomu yalla la kon ñom tamit wutal nañ yalla def ko ñett yalla yalla nak ñew tontu len ne len ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikeen nima len lu yeegal kat moy ibrahim masul nekk ab yahud kon ibrahim bokkola yahudi dara wala nasraniyan masul nekk ab nasran tamit waye lima len di xamal moy kana hanifan musliman ku jeng ku manam ku djubla won ku setu ci bokal la won ku djebal bopam yalla la wama kana minal mushrikeen masul bok ci ñi bokale kon ñi nga xam ñoo doon bokale nekkon bir makka di arabu makka yi tamit mom ibrahim bokkolo ñom dara kon fofu liñ fay déggé moy askano way bax ci walu askan kesse doyut waye da ngay fexé ba jaar ci yoonam lolu moy wax nga dal nek ño xamanteni yaay soobé gannaaw borom téré bi bim indé aya bobu daf sété benen aya ba xamanteni nek na ci suratul mu'minun sun borom li ci wax walladheena hum bi rabbihim la yushrikun ak ngaay ya nga xamanteni duñ bokalel sen borom lolou tamit melokan la bo xamanteni mi ngi bokku ci ñenti melokan yo xamanteni sun borom mom mo ko melal ñi nga xamanteni ño raw ndaxte sun borom daf ne fi ci aduna bi na ngeen jëkkalante wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin la yalla wax na ngeen jëkkalante kursu len waye kursu bi nak yalla wax nañu pour jëm fan pour ag fan moy maghfira am fexé ba am yegelu borom bi wa jannatin ak aljana bo xamanteni yaatu way bi mi ngi tolni asman ak suuf ben aljana rek mi ngi tolni yaatu wayu asman ak suuf yalla ni jëkkalante len daw ci lool ndax loolu mo jax ngeen jëkkalante bi ni jëkkalante nak nit ñi ku nekk jappane ni nga jappé dal ne moy tax nga arrivé ku nekk jël saw yoon jappane lool moy tax nga arrivé ñi fogné alal ju bari boko amé rek man na tax nga arrivé fexel rek ba dajalé alal bo dajé alal noko amé rek baxna fexel ba am rek so amé ba paré nak fexé ko duggal ci yoon wo xamanteni yalla gëreum nako comme nim amé rek suñu réew gis ko xam dem na ba am alal fogné gannaaw amna alal rek nam ko amé sax xeyna daganut waye mom xamul sax num ko amé lijeentiwul ndax daganam deet waye fexé na ba am ko rek kon na fexé ba corrompre ñi nga xam né nañ ay kilifa diina lañ wala fexé ba yobbu ci nit ay makka di jëndal ñi ay bé makka fogné lool doyna waye nak lolou doyut ndax te alal ji liñ lay jëk laaj moy foko jëlé dog la laaj foko duggal xeyna ñom fan ko duggal baxna ndax may nit ñi ay bé makano aji lolou bax la waye nak fan ko jëlé est ce dagan na lolou waroon jëk sét kon am alal ju bari taxul nga raw nit ñi ñeneen ñi nak ñeneen ñi tamit japp ne am mbolo mu bari moy tax nga raw té mbolo mu bari yang koy tambalé ci say dom am dom yu bari comme arab yi dañ dan jëkkelante tamit ay dañ dan ëppelante ci ay dom sun borom nak ñew fi wané len né len nekul alal motax nga raw kenn nekul tamit mbolo mu bari wala dom yu bari moy tax nga raw kenn waye li tax nga rawé nak moy ñent melokan ci bir ñent melokan yoyu nak borom téré bi daf sé tuddu melokan bi ci gëna am solo té mo ndar képp waat yenen melokan yi muy walladhīnahum bi rabbihim lā yushrikūn ñi nga xamanteni ka duñ bokalé yalla kon fofu moy première étape pour raw sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy wax ci alquran muné ayahsabūna annamā numidduhum bihi min mālin wa banīn nusāri'u lahum fil khayrāt bal lā yash'urūn sun borom muné ñom kat daño jappané lima len jox ci ay xéewal muy ay alal ak doom ayahsabūn est ce daño fogg né annama numidduhum bihi lima len jox mu bari lol min malin ci alal wa banina ak ay dom daño fogg ne lolou nu sari'u lahum fil khayrat da fay fek ni jekkelen da fay tax ñu jekkelante nit ñi ci aw yiw est ce alal ak dom dana tax ñu raw nit ñi ci aw yiw sun borom mo ne bal la yashurun yegal ne ñoñu yegu ñu lu xew ku japp ne alal ak dom dana tax nga raw kenn yego li xew yalla neena yego li xew la yashurun xamuñu mu melni lañ ko ne wa borom bi gëna alal ak dom yu bari mbolo mu bari taxul nga gën kenn lol tamit dang ci delu ci wat xolaat yow tamit ni ngay dundé sa diiné bañ ko xol ci mbolo mu bari mi bul gis né mbolo mu bari rek fan dajé bari fa lol dana tax lol ñom ñu nekk ci dëgg ndax té bari na fu am mbolo nekk jappalé ci dëgg lañ nekk fekk ci tiaxaan lañ nekk wayé dëgg gi yaang koy xamé ci ñi nga xamé ñom ñoo tënku sa mbolo ma andal ko yentane sallallahu alayhi wasallam tënku won fofu rek ngay xamé dëgg gi mo xam bari dañ mo xam neew nañ nak yalla nak ne ñi raw moy ñi innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun sun borom neena ñi nga xamanteni fo len fek rek ñi ngi tit ci seen borom subhanahu wa ta'ala fo len fek rek seen xol mi ngi aju ci borom bi ño xamanteni duñ saggan mukk xamnañ ne sun borom mi ngi leen di gis fuñu man ci tollu lolu yonent bi di al ihsan an ta'budu allah ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak rafetal say jëf kat moy fo nek rek mu melni yaangi gis yalla xamal ne nak yalla mom manoko gis waye defal sa xol ne yaang koy gis ndax mi ngi jakarlo ak yow fa in lam takun tarah bu fekke giso yalla ndax yalla manoko gis fa innahu yarak ñinga sentir yek am yaqin ne yalla mi ngi lay gis mo tax sun borom ne première qualité bi tax nga raw nit ñi moy nga bok ci gaay yi nga xamanteni min khashyati rabbihim mushfiqun fo len fek rek dañuy ragal seen borom fo len fek rek dañuy tit ci seen borom ñaarel bi moy walladhīnahum bi āyāti rabbihim yu'minūn ño xamanteni dañuy gëm aya yalla yi fo len fatale aya yalla rek ñu gëm gëm gi nak moy ñu jox jëfé bokku na ci mandarga bi won na yow gëm nga aya yalla yi bo nekké ci am bir ban jangal la ne la kat yow li nga nekk nekul ne ni la ab julit wara mel indil ay aya yu leer ci alquran wala indil la hadith bu leer ci sunna nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam nga daldi nango bayyi li nga nekkon nak daldi top ci li aya yu jangale lolou ko def yow bok am nga qualité bobu sun borom wax ne wala dhirahum bi ayati rabbihim yu'minun ñi nga xam dañuy gëm aya yalla yi ñettel bi moy walladhinahum bi rabbihim la yushrikun ñi nga xamanteni duñ bokale yalla fo len fek duñ wutal yalla morom fo len fek bat bobu ne la ilaha illallah mom lañuy dund parce que batub la ilaha illallah comme niñ ko leralon ci waxtu waxtan bi wessu moy fo nek rek nga bayyi xel ci bat bobu parce que position bo nek ci sa dund gi rek amna lu la ilaha illallah sakku ci yow ndax te la ilaha illallah dafa randar kep sa dund gi misal bi moy gis nga sax nit ko xamanteni dafa dogu juddu nek ap lire daño bëgg batub la ilaha illallah jitu ci nopam mo tax ngay sunna ñuy noddu ci nopp bi pour que baat boobu di la ilaha illallah jiitu ci noppam te pourtant lire sax xëy na xamagut waaye baat boobu jiitu si nopp si noppam ba mu jëkk koo dégg loolu dana ko jariñ lu bari si dundam di nga gis tamit nit ki bu demee ba ak dundam nar a jeex mu nekk si sukuraat ay njabootam amatuñu yaakaar si moom liñ bëgg mooy ña fa teew nuy wax la ilaha illallah la ilaha illallah pour que moom mu mujj koo wax ndaxte yonente nee na képp koo xamante ni sa baat bi mujj ci ano moy la ilaha illallah di nga dugg aljana kon lo xamanteni nak dañu bëgg soy dugg soy gané ci aduna mom lan lay gatando nga jëk ko dégg té dañoo bëgg tamit boy génn aduna mu nekk baat bi ngay mujjë dégg nekk baat bi ngay mujjë wax loolu liñ ciy dégg mooy loolu moo nar kepp sa dund gi yëpp aaya ba ko tekki mooy wax bi suñ borom ne qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil aalamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin yàlla nee na la waxal samak julli te bu nee salaat mooy julli yeeg ñaan yeeg lépp loo xamante ni yàlla moo tax danga ko war a defal yàlla kese qul waxal inna salaati samak julli wa nusuki ak samak ray sumay rendi si turu yàlla lay rendee te sumay rendi tam yàlla mooy tax wonu sukis moy lepp lo xamanteni rek walu rendi la jëm mo xam da ngay lej gilem wala ngay rendi nak wala bey wala xar fasi ginar lepp lo rendi gannaaw dafa am bakkan te bakkan bi kiko mom moy yalla dang ko wara da nga wara tour deretam ci turu yalla kon lolu liñ ci dégg moy waro rendi ci turu ay xërem wala ay rap comme nim amé ci ñu bari ñoo xam dañoo febar dem ci ay bukhaba wala ay ñibar kat ñu len nan rendil ginar gu xonk ak yoyu boko rendé yow rendi wo ci turu yalla kon wonu suki bam nga wax du deug wa mahyaaya wa mamaati sama dund ak sama de yep lillahi rabbil alamin yalla moko mom kon lol mo dar kep sa dund gi yalla nga wara jebal sa lepp la sharika la amul kenn kuma koy bokalel mune ñentelu jikko bi tax nga raw nak moy walladheena yu'tuuna ma aataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ñi nga xamanteni dañuy jëf jëf ba paré tit ba ayé bi waccé dafa am ben sahaba bu laaj yonnati bi alayhi salatu wassalam sahaba dañ laaj yonnati bi ne ko waw ñoñu def liñuy def ba paré tit kat xana moy ñi ñaalo wala moy ñi sacc wala ñi def ay moy yonnati bi ne dedet moy ñi nga xamanteni def nañ seeni farata ba mat julli nañ ba seen julli mat ñu tek ci ay nafila te xam ba paré di tit xamul nak yalla na nga ko mdet jaamu yalla ba paré di tit ci sa jaamu yalla gi xamul nak yalla na nga ko mdet wor nañu wëru koor ba paré di wor yenen wor ay woru gatta nga woru sunna te xamuñ ndax yalla nangono ko mded genn nañ sen azaka bam mat waye di saraxé kep ko meuna dimbal dimbaliko ba paré nak di titat sen bop kon ñooñu mom duñu massa namu sen jëf ndax kuy def lu bax ba paré di tit koku du massa namu jëfam ñooñu la sun borom subhanahu wa ta'ala di tag mune walladheena ga ya nga xamanteni yu'tuuna dañuy joxé ma aataw lañuy joxé wa qulubuhum wajlatun te jamono dañuy joxé lañuy joxé muy jëf ju bax dañuy def seen xol yaa ngi tiit annahum ila rabbihim raji'un ndaxte ñoom gëm nañ ne danañ dellu si yàlla te danañ rendre compte ndaxte jëf jii ngay jëf ne ak jaamu yàlla la il faut suñ borom subhanahu wa ta'ala ëllëg dana la laaj te dana la atte tamit si jëf jooju ndax sell na wala dee ndaxte buñ ko sellalul rek suñ borom subhanahu wa ta'ala du leen si fay te mën na leen see teg li nga xamante mooy ay mbugal yam si yàlla musal kon ñeent ci ko yooyu la suñ borom subhanahu wa ta'ala ne ku ko am kat yaa ngi bokk si ñi nga xamante nee na ulaika yusari'una fil khayrat ñooñu ñoy jëkkalante ci aw yiw wa hum laha sabiqun te ñooña raw ñooñu ñoo raw ñooñu ñoy course vrai course bi ñooñu ñokoy def te ku deful lu melni ñooñu raw nañ la ba faw kon alala ki dom taxul nga raw ken manam alalu aduna mom comme ne sun borom wax rek al mal wal banun zinatul hayatid dunya alala dom yi mom tartaru aduna la rek way li am solo moy wal baqiyatus salihat khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala manam jef jef ju bax bat yu bax yoy di wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah yoyu ñoo upp yool te ñoo upp tamit nga am yaakar ci sa borom subhanahu wa ta'ala borom tere bi muy muhammad ibn abdul wahhab mu kontiné mu indi ben hadith muné an husayn ibn abdurrahman qala كنت عند سعيد ابن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي إلى آخر حديث ني دانيو جيل سي كيغا خامت موي حسن ابن عبد الرحمن مون دامن ديمون سيتي kuni wax Sa'id ibn Jubair ñom ñaar ay tabi'i lañ bima sété Sa'id ibn Jubair mu laaj ma mune ma kan si yeen mo gis bidiw bi fekk bi mané ko man Husayn mané ko man day gis nako dig waye nak ma nglay xamal ne kat bima koy gis bobu nekkuma won ci julli man daf ko bëgg wax ne mom nelawul won waye nak le fekk mu gis bidiw bi fekk bi nekkul won ne da doon julli fofu dafa bëgg woné ne da fay bañ ñu tag ko ci lo xamne jëf ko naxte man na yaakaan da doon julli mune waye nak nekkumon ci julli waye nak li tax ma man ko gis moy nelawuma won parce que lu dirtu dañ ma fettone manam li nga xamanteni moy aqrab mom moko fettone jitt muné ko waaw bi la jitt ji fété nak fama sanata lo def muné wa bima fété mom dama moccu place bi xamanteni moma fét muy ay ñaan yo xam ko doon ñaan muné ko waaw lan mo la yobé ci lolu ba ngay dem di mocci muné ko waaw parce que dama dégon ben hadith bo xamanteni sha'bi moko moñu ko netali won muné ko lan la len sha'bi wax wa ma hadathakum la len sha'bi wax muné ko sha'b jëlena ci burayda ibn al-husayb muné yonnati bi alayhi salatu wassalam kat waxon na ne la ruqyata illa min aynin aw huma moccu ken waru ko def ludul ci ko xamne beut moko japp wala toke manam beut wala toke rek si nga wara moccé lolou la yonnati alayhi salatu wassalam wax ko xamanteni parce que dafa am ci nit ño xamanteni yalla lu moko def ci seeni beut buñ xolé nit man nañ ko lor ci lolou buñ xolé lu len yem ci nit man nañ ko lor lolou nak su amé tane xamne lolou la dañ ko wara moccé nga xamne mom moko lolou daf ko dal aw huma wala toke manam jan mak la wala jit fet la comme li nga xam mo dal ki nga xam moy Husayn ibn Abdurrahman leena bim ko waxe li Sa'id ibn Jubayr ne ko qad ahsana man intaha ila ma sami' kep ko xamanteni kat yamna salam deg koko defna lor fet manam comme ki dafa gis ben hadith bu yonente bi ne ken warul moccu ludul si ku beut japp wala toke te mom jit fet nako si lolou la sekkodiko ba moccu motax Sa'id ibn Jubayr ne ko kat ku def li nga xamanteni ku sukkandiko ci li nga deg hadith bo deg muy wer nga jefe ko kat def na lu rafet waya Sa'id ibn Jubayr tek ci ne ko mang lay xamal ben hadith bo xamanteni Ibn Abbas radiyallahu anhuma moñu ko sole mu jole ko ci yonent bi ani nabi alayhi salatu wassalam annahu qal yonent bi neena uridat alayya al-umam faraaytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd wa an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulan wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wa an-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad mune yonnati sallallahu alayhi wasallam dafa solo dafa wax ben hadith bo xamne Ibn Abbas moko solo yonnati bi mune yalla daf ko garal xet yi yawmal qiyam li nara am yawmal qiyam yalla daf ko won yonnati bi bim ko yalla woné yonnati bi nak yonnati bi alayhi sallallahu alayhi wasallam mune mu melni mangi yawmal qiyam ma gis am ap yonnante bo xam da fay andok mbolo mu bari yonnati bo xam da fa ñew yawmal qiyam andak mbolo mu bari mbolo mom ñom ñoko gëm mu andak ñom pour duggal aljanna ma gisat benen yonnante bo xamanteni ben way kesse ko gëm ndax si yonenté yalla yonenté bari nañ trop nekul né yonenté yunu sun borom netalis alcorane kessé ñoo am amna yonenté yo xamanteni yalla netalu ñoko ci alcorane am nañ amna yonenté yo xamanteni ben way kessé mo leen gëm mom la yonenté ba mune amna dama gis ab mbolo mu bare bari andak ak yonenté dem ma gisat benen yonenté bo xamanteni ben way kessé la andal kenn moko gëm si xeyatam war rajulan ma gisat benen yonenté bo xamanteni nak ñaari way kessé ñoko gëm wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad ma gisar benen yonent bo xamne ken gemuko sax ci aw xetam nek tax yonent yalla am yo xamne ken ma su len gem kon lol tamit dañ koy delu ci wat ci ñi wote ci diine ñom dañu wara xamne meme bu fekke nit ñi gemu ñu len tamit ñom nañ jallale rek li nga xamne moom lañu wara jallale in 'alayka illa al-balagh yow dara waru la lul nga jotali rek waye nak yalla mom mu moy gindi jami da nga gis ap yonent ko xamanteni dem na ba sun borom taala takal ko grata yonent muy wora te ken gemuko bu yamal xiyam da nga gis ap yonent bo xamanteni do and ak ken mom rek moy and dem aljanna mu yonent bi ne bi lolu amé iz rufi'a li sawadun azim ñu jek jek rek daat may yeketil ben mbolo mu bari ay ñul manam muy am mbolo mu bare fadhanantu annahum ummati mayakaane ni sama xet la dama gis mbolo mu bare mayakaane sama xet la faqila li hadha musa wa qawmuh ñu ne ma kat det ñi du sa mbolo de ki musa ak aw nitam lo tax li ci deg moy musa ne kete ñi ko gëmul ñu bare lañ seen nit tamit dañoo bare won ñom ñu bare ñoo gëmul musa alayhi salam sun bo yonnati alayhi salam continue muné fatadhartu fa idha sawadun azim faqila li hadhihi ummatuk ñi jek jek rek wonat ma mbolo mu gëna bari bama gisoon ñu ne ma nak saw xéeta gi ni loolu liñ ciy déggé moy xéet bi muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoy ëpp yamal qiyam ñu ne ma hadhihi ummatuk saw xéet nak mi ngi ni wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna aljannata bighayri hisabin wala 'idhab ci sa bir xéet bi nak amna ci juroom ñaar fukki jinn yo xamanteni ñoom ñep aljana lañu jëm te kenn du leen réglé kenn du leen jaaral tamit ci mbugal té aljana comme gis ngeen amna ño xamanteni balañu danañ dug aljana waye nak balañu dug aljana nak il faut ñu raxas len fi nga xamanteni moy sawara jahannam lutax parce que dañu yobale ay bakar yu reuy gem nañ yalla sax waye dañu yobale ay bakar yu reuy yo xamanteni suñu borom du len ko jéggal lulul rek mu raxas len fot len fi nga xamni moy sawara yaan ci yalla mussel waye nak ñi nga xamanteni juroom ñaar fukki jooni lañ 70,000 yo xamanteni yadkhuluna aljanna ñoo ñep dañuy dugg aljanna bi ghayri hisab te kenn du len régler wala azab kenn du len mbugal dañuy ñew rek dekk sen bammel rek acca direct aljanna juroom ñaar fukki junni legi nak biko yente waxe nak comme sahaba ñom dañu xoron ci lu bax ken mo masulen jitu ci lu bax ñom wasabiquna sabiqun ñom ñoy jitu a jitu min al muhajirin wal ansar wala wasabiquna al awwalun min al muhajirin wal ansar ñoy ñi jitu ñu jekk ña ci muhajirun yi gadayon joge makka dem madina wal ansar ak ña nekkon madina gem yonent bi xaar julit ñi gaday ci ñu dimbali len ñan la sun borom tag ñom nak sa buñu gisee lu melni dañuy jima xam ñi lan lañ def ba tax ñu am xewal gi kon ñun ñi jim ko rek pour mel nonu fuma nahada fa dakhala manzila yentel bimu len waxe rek dafa jox dem dug kërëm waye waxu len juroom ñaar fukk jooni yi nga xam dañuy dug aljanna te ken du len régler ken du len mbugal lan lañ def yentel daf len ko wax rek dal di dug kërëm nak top bimu ko defé nak fa khadan nas fi ulaik ñin nit ñi nak di wérante seen biir nan waaw ñoñu mom ku nek di joxe sa xalaat dal di commentaire nan xayna ñoy def li mune fa qala ba'dhum ñen ñi ci ñom ne fala'allahum alladhina sahibu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ci ñom ne ah est ce que du sahaba yu jitu ya ñi nga xamne ñoo jekkona gëm yonente bi xamna ñoñ lay doon kon li ngay deg xaliss moy li ci mujjuk jamono yonente bi la après gaday bi la ñom nak ñu yaakaane xeyna moy ñu gëmon comme ñom bilal ñom dañoo téela gëm ñu buggal leen ñom sumayya jigen su bax sox nga xamne mom lañu jëkare ci l'islam ak ñom ammar ibnu yasir ak bayam ak ñom salman farisi nga xamne lu ne daj nañ ko ci choono bi ak ñom sohayb rumi nga xamne dañoo sonu dogo gëm ak ñom usman ibnu affan ak abou bakkar bari nañ ñu yaakaane ñoñu la nak wa qala ba'dhum ñeneen ñine ah fala'allahum alladhina wulidu fil islam falam yushriku billahi shay'an ñeneen ñine ah man ka dama yaakaane moy ñi nga xamanteni dañoo juddu ci l'islam te ma suñu bokale yalla kon moy doomu sahaba yi ndax sahaba yi ñu ci bari ci ñom jaar nañ ci bokale ñom nak ñu yaakaane ñi xeyna moy ñi nga xamanteni dañoo juddu ci l'islam comme ku melni abdullah ibn zubair ñoñu nga xamne dañoo juddu ci l'islam te ma suñu bokale yalla wa dhakaru ashiya ñu tuddu ay mbir yu bari ku ne rek joxe sa xalaat leena biñu defé lool nak di waxtaan di wérante fofu ku ne di joxe sa xalaat fa kharaja alayhim rasulullah alayhi salatu wassalam fa akhbaruhu yentima da di ñewat ci ñom ñu xibar ko lool ñu doon wérante nak yentima nak ne len kay mo wax len ñoo ñal la du ñi ngeen wax yeen xamo len ñooñu fa qala yentima ne wa alaykum assalam wa rahmatullah humul ladhina la yastarquna wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun yentima len ñooñu kat moy ñi nga xamanteni duñ moccilu suñu amé len dal duñ moccilu wala yak tawun duñ ñaaslu tamit manam dafa am yenn fever yo xamanteni pour ñu fajj ko ci sawara lañ koy fajj dañuy tangal lu tang dal la koy ñaas wala yata tayyarun te duñ gaf gaflu tamit duñ gafal dara wa ala rabbihim yatawakkalun ñoo ci seen bo kess lañuy wakilu kon moy ñaan seen tawakkul dafa mat dañoo wakilu ci yalla ba sax ñoom su leen dara dalé duñ moccu te tamit duñ ñaasu duñ manam safara wo ci li nga xamanteni moy sawara duñ fajo ci sawara wala yatatayyarun te duñ gafal dara bari na lu nit di dal luy dal nit ngay gafal nan est ce que man du li ma dal du wa jama xol fele wala ko don tuddu sama xaliss ba fele motax mu rir wala sama auto bi kiko don ki motax ma accident ak yoyu diko wax yoy ay gafal la yeen sa ngi gis nit ko xam tawhid matul muy jaay mune man jigenuma jik suma jigen soxey dina jaral wala muy genn ci kërëm ne suma tassé ku goor sama affaire bax suma tassé ku jigen sama affaire lu bax yoy yep ay gafal la moy ñi nga xamné duñ gafal tamit duñ gafal ci bis yi sax am na ñu xamné ci ay bis lañuy gafal ay alarba duma sangu alarba duma tukki bisub nangam ak yoy yep ay gafal la yoy amul solo ci am solo kay moy nga wakilu sa borom motax yoonent bi ne len ñi kat nga xamné juroom ñaar fukk jooni lañ bok sama xet di duggo aljanna bila hisab wala izab ken du len mugal ken du len régler moy ñi nga xamanteni wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakilu ci yalla wakilu gu mat bo gisé sahid ibn jubayr netali husayn ibn abdurrahman li moy husayn wax gim ko wax ne bi jit moma fet ba pare ma moccilu muné ko lan motax ngay moccilu muné yonenté bi kat moné waru ñoo moccilu ludul ci beut wala ci toké té man jit moma fet motax ma toké motax ma moccilu té jit bu la fété lol toké la mu moccu ko mu dal di deñ légui nak ki di sahid ibn jubayr daf ko né li nga def kat lu bax la nax té amna foko ték waye nak ma indil la hadith bi nga xamé mom la yonenti wax kon daf ko yéene pour mu bok ñi nga xamé dañuy wakilu ci yalla wakilu gu mat lool na tekki wul ne moccu dafa dañ ko téré wala dafa aram waye daf lay won rek wakilu gu mat sekk go xamé ñi wakilu nañ ko ci yalla bi nga xamé yonenti wax na li nak mu am ben sahaba bu tepp ndax ñom dañu xoron ci lu bax faqama ukasa ibn muhsin faqala ud'u allah an yaj'alani minhum ukasa dal teub rek ci mbolo mi ñew jakarlo yonent bi ñaanal ma bok ci ñooñu qala anta minhum yonent bi ne ko waw yow ci ñooñu nga bok thumma qama rajulun akhar benen way jogat faqala ud'u allah an yaj'alani minhum yow yonent bi ñaanal ma yalla ma bok ci ñooñu yonent bi ne ko nak faqala sabaqaka biha ukasa ah ukasa ka jitu na la ci kon ukasa mo am mo upp sens mom dafa mo jëkke tepp motax wa sabiqun manam lu bax dang koy jëkkelante yalla dane sar alladina yusari'una fil khayrat innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in manam ñi nga xamanteni ñi jitu yalla da fay tag jam mi nga xamanteni dañi course jëm ci lu bax kon ukasa dafa done course jëm ci lu bax te lu bax mom aljana la téré comme que ñi aljana lañ jëm kon ukasa ne na juk profito kat ñaan wax ñoonte mu ñaanal ma mu ne yoonte mi ñaanal ma bok ci ñoon yoonte mi ne ko anta minhum yow ci ñooñu nga bok benen way tebat yoonte bi ñaanal ma bok ci ñom mu ne ko ah ukasa kat jitu na la ci kon koku mom na gor gor lu wat xamne sun borom subhanahu wa ta'ala mi yiwam mi du jeex kon mom hadith bobu la indi mu ne nak fihi masail amna ay masala yu meuna jange ci ñaari aya yi ñu jang ak hadith bi al ula masala bi jekk bi moy ma'rifatu maratibin nas fi tawhid nga xam martaba yi ni ci tawhid manam nit ñi dañu am ay martaba dañuy rawante ci tawhid ndax te ñi nga xam dañu wakelu seen borom wakelu gu mat ba tax duñu faju sax buñ febaré ñoñu tekkuul ne febar manam faju ci febar daganu du dagan la mi ngi dess rek ci naka ngay faju waye ñom seen wakelu mo mat motax ñom duñ faju lolu martaba bu reuy la ci tawhid athaniyatu ñaarelu masala moy ma maana tahqiquhu lan lañuy dege ci wax bimu wax tahqiqu tawhid manam deugal tawhid moy nga deugal ko ci sey cieur ndax te wax la ilaha illallah moy yow nangu nga ne amul kenn ko yelo jam ku dul yalla waye nak def na nak nga jef ko sey cieur moy nga deugal ko dat kay def tawh tahqiq te dafa bok ci deugal tawhid nak moy nga wakilu ci yalla kesse athalisatu ñettel bi moy liñuy jange ci waqti moy sana'uhu subhanahu ala ibrahim bi kawnihi lam yakun minal mushrikin nga gis tag gi sun borom subhanahu wa ta'ala tag ki nga xamanteni moy ibrahim alayhi salam si wax gën ko wax ne lam yakun minal mushrikin ibrahim masul bokale lol tag wu reuj ko xam masul bokale ak yalla te societe bi nga juddo yaro fa ay bokale kat kesse fay nek ba kilifa gi la yaron sax don yatt ay xeram diko jaamu don la ko jaayelo te maso bokale lolou lu reuy la lu jafé la motax sun borom taggo neko lam yakuna mushrikin ibrahim masul bok ci ñi bokale arabi'atu ñentelu masal biñ ci jange moy sana'uhu ala sadatil awliya bi salamatihim min ashirk tag gi sun borom tag ga yi xamne ño raw ci mucc gene mucc ci bokale ndax bi yalla di tag nit ñi raw ñenti façon category nit ñi raw daf se bolé walladhinahum bi rabbihim la yushrikun ñi xam duñ bokale yalla fo len fek ñoñu ño raw al khamisatu juromel bi moy kawnu tarqi ruqiyya wal kayyi min tahqiqi tawhid mune bayyi moccu ak di ñaasu di fajo sawara lolu bokku na ci li deugal nit ki li deugal tawhid nit ki li wone nit ki amna tawhid as-sadisatu jurom benel bi moy kawnul jami' li tilka al khisal huwa tawakkul mune li nga xamne mo ndar kep mbollem jikko yoyu muy ñaka moccu ñaka ñaasu wala ñaka gafal dara lolu moy tawakkul deug moy wakilu ci yalla deug asabatu jurom ñaaral bi moy umqu ilmi sahaba li ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi amal xoot go xamanteni xam xamu sahaba yi xoot nako ndax sahaba yi dañoo deggon dañoo amon al fahm may yuridullahu bi khayran yufaqihu fi din ku yalla nam sew yiw daf lay deggal diine sahaba dañu deggon diine ndax te bi yunus sallallahu alayhi wasallam ne amna jurom ñaar fukki jinnu nit yu bok sama xet di duggu aljanna te ken du len regle ken du len mbugal sahaba yi ku nek da ngay indi ay jëf nan xeyna moy ñi and ak yenen timi nek sahaba yi wala ñi nga xamne masu ñoo bokal yalla l'islam lañ judd kon ñom yegoon nañ ne lolu kenn mënu ko am lolu ci jëf manam kon ñom waxun fa xeyna moy ñi bokko yenen timi askan wala moy ñi bokku giir sangam wala mo ñi sante sangam comme ni mu amé suñu jamono ji rek nga xamne da ngay sante nangam rek déjà rek ñu ne yow arrivé nga raw nga ba sax bo génné aduna kenn dootu la ñaanal yalla yeureum la waye nanan rek yalla na yalla tass ci barkelam ci barkem wala yalla na yalla yokku leeram yoy nekul ay ñaan yo xamanteni islam jangal nako islam lim jangale moy yalla nako yalla jéggal yeeram ko ndax té même sun yoni taala sallallahu alayhi wasallam sax gis nga foko tudé loy wax alayhi salatu wasallam yalla yalla doli xéewal ci mom ak mussal ko té sahaba yi fuñu len tudé lu ñu wax radiyallahu anhum yalla leen yalla gëreem kon sahaba yi ñu déggon diine xamne kat li manam aljanna mëno fa am ay daraja luddul nak nga jëf ndax suñu borom subhanahu bim la jàngalé wa aljanna lañ am dané nak lool ñu ko amé ci jëf jën jëfé manam dañu jëf ju baax sax ma fay leen li athaminatu juroom ñettel biñ ci déggé moy hirsuhum ala alkhair xër go xamanteni sahaba yi xër nañ ko siw yiw ndax té ku nekk yaa ngi ngeejjo wo bok ci ñooñu ba ukasu tepp di laaj yoonentou sallallahu alayhi wasallam nan kan ñaanal ma bok ci ñi attasiatu juroom ñentel bi moy fadilatu hadhihi al-umma bil kamiyyati wal kayfiyya moy ngeenelu xeyr yoonentou sallallahu alayhi wasallam ci ap lim waye tamit ak ci qualité manam yoonentou sallallahu alayhi wasallam xeyatam dañu bari waye andak bari waye bobu tamit sen dañu am nanam ay melokan yu rafet al'ashatu fukeli moy fadilatu ashabi musa nga gis ci tamit ngeenelu ñi andon ak musa ndax ñi andon ak musa alayhi salam ñom tamit ñu bari la ñoo mbolo mu bari la yon kon musa tamit bokku na ci yenen te yi nga xamne upp na ñu ko gem manam musa ñi ko gemon ñu bari lañ won al-hadith asharata fukel beek ben moy ardul umam alayhi salatu wassalam ga deg gis ci tamit garal gi yenen te alayhi salatu wassalam sun borom garal ko xeti won ko ko mu gis ko lo xamne eulug lay am yawmal qiyam waye sun borom won ko yenen te alayhi salatu wassalam mu gis ko الثالث عشرة فكل بيك نيار ان كل امه تحشر وحدها مع نبيها غدي غيسي نكات يوم القيام خيت بو نيك داني لاي ديكيل ياخساب يونت نين اند فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اي نكلاي مل يوم القيام بو نو ديكلي خيت بو نيك نغو اندك سب شهيد سب شهيد موي سب يونت كلاي سيدي داختي يونت بي موي حجه بي موي لاي بيغا خامي سون بوروم مام لا واتي سي كاوسو كين نوتول ام لاي داختي بو فو نيري نيو ناري نيو يوم القيام دي ام لاي نان يالا yow jangalo mo won sa diine xomo nak la lay jaamu par nga nan ma dugul saw dafa nan est ce que yonewuma len won ap yonente bo lol do meuna wax ludul ah yonew won ko ap yonente kay xana ma sagan rek gis nga suru tabarak mo la sun borom subhanahu wa ta'ala jangal malaaka yi biñu gise wa sawara dugu sawara dal len ne alam yaatikum nadhir mais yeen sagan gen bay dem sawara xana ku len don war dikelu len won qalu bala qad ja'ana nadhir fa kadhabna wa qulna ma nazalallahu min shay in antum illa fi dalalin kabir ñom ñoo wéddel sen ñom ñoo reconnaitreal sen bop ne amon nañ ku len doon war waye rek ñom ñoo sagam ndax len waji doon ñew len war len xop len won yoon wu leer wi len genn ci bokkale ñom kat dañ leena wéddi won ne len yalla waccewul ben yonenté waccewul ben téré da ngeen ñi sonal rek bu ko defé nak yalla ne len kon yena alak sen bop kon lool lañ ci déggé moy anna kullu umma tuhsar wahdaha ma'a nabiha xet bu nek dañ lay dékkil yow kessé nga andak sap yonenté sab yonenté mo lay jital ñu gëmon yonenté ba ñu jitu dem ñu gëm loon yonenté ma nak ñu atté len yobul len fi xamné mom lañ yel lool athalithatu asharata fukel beek ñett biñ ci jàngé moy qillatu man istajaba lil anbiya nga dégg ci né nekété ñu doon wuyul yonenté yi ñu neew lañ nekkul né yonenté buñu yoni ci aw xéet rek ñu ëpp ñolay wuyu dédét ñi gëna neew ñolay wuyu qillatu man istajaba lil anbiya ñi wuyu yonenté yi ñu neew lañ kon tamit bu do jaxle bu ñewé bu juk jamono ji ñu dunu ni nga gis ne ñi nga xamne ñom ño nango womatu teggu ci yoon wi nga xam mom la yentale sallallahu alayhi wasallam nekkon ak sahaba mi ñu ñewé deug la ñi wuté wo julit ñi woté wo julit mom bari na lool waye bo jangé l'islam deug fa nga ko wara jangé xam l'islam di nga xamne kat deug julit ñi mom ñu neew lañ julit ñi mom bari nañ waye nak and ak lool xolal li xew ci umma bi li xew ci aduna bi rek bu fekkone julit ñi kep koy wax ne man julit la mel nga nga wara mel kon defena ciono yi da dal julit ñi ak metal ñene li metal la xotal yi du am waye nak gis nga malheureusement nim demé arabi'atu 'asharata fukel bek ñent nga deg ci anna man lam yujibhu ahad yati wahda bepp yonante bo xamne ken wuyu wula boy dem aljal yow kess yaay and ndax ken gemu la won kon yow rek yaay and ndax ñi la gem ño waron and yow gemu yu la al khamisata 'ashara fukel bek jurom moy nga deg ci thamaratu hadha al ilm وهو عدم الاغترار بالكثره وعدم الزهد في القل في القله من مننتي في خم خم بي حديث بي لنجي دغ دغ دغ موي nga baña woru ci ap lim nga baña woru ci bari way عدم الاغترار بالكثره nga baña woru ci bari way bul gis mbolo mo bari rek fogné fa la deug gané dedet wa adam az-zuhd fi al-qilla nga baña tamit deddu ci limbu new dem nga ci jaka ya gis fa ñent nit rek ñu tok naan xalala xalala ne way ñi wax tay taxawalu rek ma ngi romb fele ño xamanteni car ya nga taxaw ñuy dem place ban nek stade lan len luyel ñu fa nek ñoo nek ci deug bu ko defé nak yow bu fekenteni ci lim ngay xol da ngay nax sa bop waye nak bul xol fof tek ko ci mizan bi te mizan moy alquran wa sunna xolal yi nga xamanteni ñu ngi womatu sa yoyante nekkon ak ay sahaba ndax te yow lolou ngay ñaan yaay wax ihdina siratal mustaqim yalla kat won ma yoon wu jubbi yoon wu jubbi nak moy yoon was yoyante ali sallallahu alayhi wasallam nekkon ndax te yaakar na ne wenn yoon manul gëna jup yoon yoyante ali sallallahu alayhi wasallam nekkon ndax te yoyante mom mom ñaan na yalla tek ko ci yoon wu jubbi te yoyante bi lepp lu ñaan yalla may nako kon ñun gëm nañu yoon yoyante mi ngi won siratal mustaqim kon la yoyante ba nekkon nañ ko jima xam jang ko ña jamono ñu won ak yoyante bi yar leen ba yalla gëreem leen ne kep ko xamanteni gëmna gëm gu melni gi yonent bi gëm ak ñim andal de koku jubna fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw yalla mom mo gëreem sahaba yi banelen kep ku gëm gëm gu melni gi ngeen gëm yeen rek faqad ihtadaw ñu tegu nañ ci jubbi yoon wu jubbi moy am nañ hidayah waye nak in tawallaw fa innahum fi jiqaq kep ku juuyo ak yeen rek mi ngi ci ngaayo gu bari manam ay juuyo lolay doon motax bo gisee kurelu julit ñi bari limi woné rek moy daño def li nga xamné moy fa in tawallaw manam daño joxe gannaaw bayyi yoonu siratal mustaqim ndaxte ben yoon rek la yalla reconnaître ben tariqa kesse la sun borom subhanahu wa ta'ala reconnaître wa an law istaqamu ala at-tariqati al-asqaynahum man qadakhan la yalla wax bu fekkante nit ñi kat nenañ ciow jup si ala at-tariqa si yoon wi waxul ala tariqatin bu ne won ala tariqatin amul alif ak lam yoon wojje rek baxna waye sun borom dañe wa an law istaqamu ala at-tariqati bu ne won ciow kat si yoon wi ban yon la moy yon yonnati wala sallallahu alaihi wasallam kon li am solo rek moy nit ki fexé ba xam won yon la yonnati bi nekkon jaar sa nak te baña gesu baña manam xol kenen ko xamanteni mo koy wax lenen li am solo rek moy fo manti nek ak fo manti bok xolal la fa jup nga jël ko la nga xamanteni leeru sa bop nga bayil len ko ndax te ken top lo lolou ken top lo wala nit ken top lo wala tamit am mbolo liñ la top lo moy lum sun borom sahara mi ngi koy wax si suratu luqman ani tabi' sabila man anaba ilayya nanga top yoonu ko xamanteni mom kat mo eulbeutiku jëm ci yalla kep ku jëm ci yalla rek topal aw yoon waye yoon wala la wax nak waye wax la nit ka ndax te nit ka man na jek rek jatt bu jade nak yow continuel rek ci yoon wi ndax te il faut nga xam yoon wi meme ki kay andal tamit ngeen ah mi ngi exemple bi moy nga jëm kawlax rek bo xamul yoonu kawlax nga and ak nit muy dem bu reere da ngay reer waye bo xame yoonu kawlax bis bu jadde jëm fenen da nga nan ah man kat kaw lox la jëm kon na jubal rek waye bo xamul yoon wa nak bu jadde da ngay jadd lol mo am rek ci l'islam l'islam tamit kep ko ci andal na fek yow nga xam li nga xamanteni moy l'islam kon liñ ci dega tamit moy wax ko sun borom taala waxon ne iqra bismi rabbikal ladhi khalaq manam na nga jang ci tour borom pour xam ni ngay jamo yalla nit ñepp wara jang talabul ilmi faridatun ala kulli muslim sakku xam xam kat farata la kep ko xamne jebbalu nga ci yalla kep ku ne man muslim la rek da nga wara sakku xam xam ndaxte bo amul xam xam ki nga andal bu reere rek nga reer sun borom misal nako ci julli gi rek bu non julli tisbar fi nek ni iliman bi kaba rek tari ci kaw ñun ñep dañ ko nan subhanallah mu xamne kat ci suuf la wara tari waye fekke man mi am iliman bi man xawma naka lañu julle tisbar xawma nak ñenti rakala xawma nak ci kaw lañu wara wala suuf mom bu waxe ci kaw duma ko meena gaganti buru ko ay ñaar yeen duma ko meena gaganti su sujote ñet yeen duma ko meena gaganti su julle ñenti rakka wara selmal juk taxaw duma ko meena gaganti lol li ko wone moy man xawma kon dama warona xam avant may jëf al ilmu qabla al qawl wal amal da ngay xam jëk nga wax wala ngay jëf kon lol lañuy déggé ci hadith bi muy lu am solo muy adamul ightirar nga baña waru bil kathra sip lim bu bari wa adamu zuhdi ngay baña deddu fil qillati silim bu new as-sadisatu ashara fukebek jurom ben moy ar-rukhsatu fi ruqya min al-ayn wal humma yolomal gin yolomal pour nit ki mana moccu ci beut wala ci toke fofu jox nañ la autorisation nga moccu bu fekke tane beut mo la dal manam ko xamanté beutam dafa am lu ci yalla def ko xamné bu la xolé man la lor man nga ko moccu wala ko xamné jitt moko fett wala jaan mat ko lo xamné toke la as-sabi'atu ashara fukel bek jurom ñaar moy وعمق علم السلف لقوله قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم ان الحديث الاول لا يخالف الثاني من ديغ غو خامتيني تابعين غا خامني صحابه يلان يار نيو تامي دانيو ديغون دينه ديغغو سيت ديغغو رافيت تاميت ناختي ليغا خامتيني حسين واخنا سعيد لي نيكو مان كات داما لي تخ ما موتشو موي اب حديث بو خامتيني سولو ناج ماكو نانغام اك نانغام داف كو نيكات كيب كو خامتيني كات جيفي غا لاغا خام كات واتشغا kon ñom dañu déggon diiné paré nak indil ka benen hadith won ko nak né ñaari hadith yi amul contradiction at-tasi'atu wala bok as-saminatu ashara fukay bek jurom ñett moy bu'du salaf an madhhal insan bima laysa fi manam salaf yi moy tabi'un yi tamit ñom dañoo sori won lol di tag ni gisi lo xamne nekul ci mom ndaxte mom bim kané man biik nelawuma daf ko ci tégal nek waye nak nekumon di julli waye jitt moma fet motax mon mu won julli kon mu soril ko pour du ko mana tag ci lo xamne nekul ci mom ndax bëggul mu tag ko ci lo xamne nekul ci mom motax mu préciser ko lolou at-tasi'atu 'ashra fukel bek jurom ñent moy qawluhu anta minhum 'alamun min a'lamin nubuwwa manam bi yunus sallallahu alayhi wasallam leralé li ukasa ci sahaba bobu dafa jog ne yunus bi ñaanal ma ma bok ci ñoo yunus bi ne ko yow si nga lolou mandargalo yu wonne yunus bi ap yunus la 'alamun ak mandargal min a'lamin nubuwwa li bok ci mandargal yunus ndaxte yalla moko xamal ndaxte ken mënu ko xamal kudul yalla motax mu ne ukasa yow si ñooñu nga bok ñaar fukel yi moy fadilatu ukasa nga gis ci tamit ngeenelu ukasa ukasa ngeenel gu reey lu am waxte bok ci juroom ñaar fuk jur yi nga xamanteni dañu dug aljana directement sans hisab wala izab wala kenn len hisab kenn len regle kenn len mbugal lolu reey ngeenel lu reey la xeyna ñun mënuñ ko am suñu jëf waye ñu ngi ñaan yalla bool ci yermandem al-hariyatu wal 20 ñaar fukel bek ben moy isti'mal al-ma'arid manam nga jëfé li nga xamanteni moy ay contradictoire manam di leral nit ñi li nga xamanteni moy comme li nga xamanteni mom la Saïd ibn Jubayr leral bu baax li nga xamanteni mom la jublu ci wax gi mu wax ko le nga xamanteni moy Hussein ke ko ne dama mocc mu ne mu leral ko hadith bi nak pour won ko li nga xamanteni mom la yenti wax ci walu mocc ath-thaniyah wal 20 ñaar fukel bek ñaar moy husnu khulqihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga degg ci nak rafetu jikko yenti sallallahu alayhi wa sallam ndax yenti bi daf manono jangale trop ndax daf leena wax lol rek dal di jog dem baye len nak ñu xoo ci sen te commentaire ku ne di commentaire rek ku ne di commentaire wonne lolu ñorna sahaba yi leena mu dal di delu ci waat nak daw leena jox li nga xamne moy jangale bi kon yent ko manono jangale la won waye ko rafet jikko la won ndax te ñewul tamit di len xasna len lan motax ngeen nek di xoo di wax lu yeen warul wax waye daf leena jangal jang bu rafet kon lolu mom la borom tere bi andi won ci buntu bi di babu man haqqaqa tawhid dakhal al jannata bi ghayri hisab kep ko xamne deugal nga tawhid rek di nga duggu al janna te ken dula regle kon ñu def li nga xamanteni moy delu ci ibn uthaymin rahimahullah si lim deg ci buntu bi ci ay yenn wax yum ci wax mune ibn uthaymin wax ko ci al qawl al mufid mune hadha al bab kal mutammim lil bab alladhi qabla mune buntu bi da fay motali rek buntu bi wessu ndax te buntu bi wessu won mo nekkon babu fadli tawhid wa ma yukaffir min adh-dhunub ngeenelu tawhid ak li nga xam da fay far ay bakar mune famin fadlihi hadha al-fadl al-azim alladhi yas'a ilayhi kullu 'aqil wa huwa dukhul al-janna bi ghayri hisab mune bokuna si ngeenelu tawhid yu reey yi nak ngeenelu reey li te moy dugu aljana te ken dula regle dugu aljana te ken dula regle moy ngeenel yi gëna reey si ngeenelu tawhid ndax te buntu bi jitu won dal la newon ku am tawhid rek ñu faral la say bakar buntu bi nak ñu ne la nak ku am tawhid te matal sa tawhid koku mom da ngay nek ko xamanteni da ngay dug aljana bila hisab liñ ciy degge moy bokola buntu bele daf la waxon ne la ñi am tawhid waye nak teewul ñu don def ay ñaawteef teewul ñu don def ay moy yalla ñoñu da na dug aljana waye nak sun borom man na leena xeyna jaaral fenen waye ñi nga xamne sen tawhid mat na ban sax moyun yalla xeyna ay recc ci yu naw ndawan lañuy def comme yonente yi ak sidiqin yi ñoñu mom sun borom neena dañuy dugal aljana directement ak ñi nga xamne sen tawakkul matna comme ni mu leeré ci hadith bi nga xamne mom la Sa'id ibn Jubayr netali mune wax bimu wax ne dakhala aljanna bila hisab day bi ghayri hisab da fay duggu aljanna te ken duko regle moy ay la yuhasab ala almaasi wala ala ghayriha mune ken duko regle ci ay moy yum may yalla bu la nare duggal aljanna te dula regle mom da ngay ñew rek mun la jallal ken dula dula fek dila regle nan bi sangam ya defon sangam ak nangam ak nangam da ngay ñew rek ñu jox lo li nga xamne moy nga dal di jall la ala almaasi ken dula regle ci ay moy yo def wala ala ghayriha wala yenen ibn uthaymin mune wa tahqiqu tawhid deugal tawhid moy takhlisuhu min ash-shirk manam nga setal wicci ci bokale nga fexé ba set wicci ci bokale bo seté wicci ci bokale rek samp nga tawhid wala yakunu illa bi umurin thalatha manam set wicci ci bokale nak saxal tawhid lolou ñet mir nga koy mëna amé ñet mir il faut mu dajé ci yow pour sa tawhid mat sekk cirko nga genn ci bokal nga genn ci al awwal bu jekk bi moy al ilm kham gis nga kham dafa am solo il faut nga kham sun borom subhanahu wa ta'ala pour man ko jamu deug fala yumkinu an tuhaqqa shay'an qabla an ta'lama mono deugal lo xamut nit ki manul def lum xamul motax nga deg sun borom ci suratu muhammad muné fa'lam annahu la ilaha illa allah xamal ne kenn yellowul jaam kudul Allah dang ko wara xam kon batum la ilaha illallah da nga wara xam lu mi teki ak lan lay sakku ci yow madha ya'ni intima'i lil islam bok dima bok ci islam lan lay teki nit ki daf ko wara laaj bopam waye daf ko wara wutal tamit ay tontu tontu yi nak mi ngi nek ci alquran ak sunna motax boko beugay xam kon fas'alu ahla dhikr demal nga laaj ya jang alquran ak sunna pour ñu xamal la bok yi nga bok ci islam lan lay teki naxte carte de membre nga am defna association bo gis rek bu amé carte de membre amna ay conditions defna kenn du ñew rek ñun la bi kat ben association la ko kay duggu rek nga ñew duggu te xamoo association bi lum la eub ci bir il faut nga xam conditions yi ak sen loi yek yoy règlement intérieur bi lan la islam aussi tamit dañu bëgg nga xam règlement intérieur bi nga xam la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam lan lay tek dang ko wara xam bu baax kon xam xam mo jitu pour nga mëna mucc ci pour nga mëna mucc ci bokalé sétal sa tawhid sa tawhid mat il faut nga am xam xam bi nga xamé ci moy tax nga xam sun borom subhanahu wa ta'ala athani ñaare bi moy al i'tiqad nga fas ko gëna ba nga xamé nga gëm ko gëm gu deug naxte boko gëmul tamit du la jarign dara naxte munafiquna gis nga ban ñewé né nashadina la rasulullah yalla mo len wéddi nax munafiq ñew né yonent bi kat ñun séda nañ ya yonent bi yalla bi yalla néna kat man xamna ya yonent yow muhammad waye nashax ni dañuy fenn nax ñu amul i'tiqad même ñom buñ xamé né ki mo yonent bi sax waye top nañ seen banex wala intérêt aduna ba tax mënu ñu gëm yonent bi kon al i'tiqad lu ci am solo la motax ibn uthaymeen muné fa idha alimta wa lam ta'taqid wastakbarta lam tuhaqqiq at-tawhid bu fekente ne xam nga yalla waye gëmo yalla xam yalla fari gëmoko wala manam fasoko li tax nga fasoko moy istakbarta da nga reuy reuy lu comme li nga xamne mo dal iblis iblis mom mom wor nako ne li ñuko santone ne ko su jotal adam moy deug daf ko waron def waye reuy reuy lu mo tax defuko mom xamna amna ilmu waye amul i'tiqad kon womatu manam defu li nga xamne moy gëm gi amul gëm mo wara sun borom wax ci yeufari ne yeufari kat ñom xamon nañ la ilaha illallah waye taxul ñu gëm mo tax ba yoonte bi alayhi salatu wassalam ñewé ne len qulu la ilaha illallah taflahu wax len ben baat kesse muy la ilaha illallah bu ko defé ngeen texé aduna ak al-akhirah ñom da ñom ño tontu ne ko aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab muhammad mom mo fi ñew kat ne sun yalla yeb ben valable aussi aja'ala al-alihata est ce que dafa bëgg def yalla yi ilahan wahidan ben yalla kesse inna hadha la shay'un ujab li mir mu yemula mir la mo xamne ñun mënuñ ko comprendre yalla yeb mu ne ben valable aussi ñetti témer ak juroom ben fuk yalla yi anek ci kaaba gi mu ne ben valable ci kenn kesse mo ci valable li mir mu yemula kon ñom deggul nañ la ilaha illallah lan lay tek ñom xamul nañ ne la ilaha illallah moy yalla yeb ken valable ci kenn kesse mo ci valable mo ci valable moy Allah kon ñom dañoo deggon baat bi way nak taxul won ñu gëm gëmuñu ko won mo tax ibn uthaymeen mo ne fa ma'taqadu infirad Allah bil uluhiyya ñom fasuñu wet gi yalla wet ci ñu war ko jaaw mom kesse ñom gëm nañ ne yalla mo len sak gëm nañu yalla mo sak asman ak suuf gëm nañu yalla mo len di wërsegal waye ñom liñu wara defal yalla pour ñom dañ ko wara jaaral fenen pour yalla mën ko nangu wala yalla bokk na waxu ñeneen gannaaw ñom gëm nañu yalla kesse mo len sak tay war nañ gëm na yalla kesse liñu wara jaamu gannaaw gëm nañu yalla kesse mo len di wërsegal war nañ gëm na yalla kesse mom lañu wara yaakar waye nak seen yaakar ñu def ko fenen ba taxna amuñu li nga xam moy al i'tiqad and ak xam gan xam ibn wasaymin mu ne gannaaw bo xame fas ko sa xol légi nak dang ko wara jëfé moy al inqiyad nga womatu womatu ci li nga xamanteni mom la yalla indi té jaarale ko ci ndawam gam yoni won ar rasul alayhi salatu wassalam motax ibn usaymin muné fa idha alimta wa taqatta wa lam tunqit lam tuhaqqi tawhid bu fekete ni xam nga fas ko sa xol té jëfé woko li message bi andi muy jangale yoni tawala salam jangale yow jëfé woko kon yow sa tawhid matut yow deggalo tawhid mara sun borom leral ko ci alquran suratu safat mune innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yalla neena ñoñu weddi won ñom kat sun len masse wax la ilaha illa allah rek da ngay gis ñuy reuy reuylu yastakbirun dañuy reuy reuylu ñu nan mais est ce que ñun danañ bayyi sun yalla yi ngir ben poyet ben waykat bo xamne ab dof la fa inna la tariku alihatana eske dañuy baye suñu yalla li sha'irin majnun ngir poyet ak way kat bo xamne dof la ñom dañu yonenté bi ak way kat la rek te mom sax xelam matut kon duñ ko top ci limi wax ibn usaymin muné fa idha hasala hadha wa haqaqa tawhid fa innal janna madmunatun lahu bighayri hisab muné bu fekkete li matna nak am nga xam xam fas soxol ne li nga xam ci yalla muy tawhid bi nga xam ko ba pare fas ko soxol gem ko ba pare jefe ko sey cieur womatu mo ne fofu mo sa tawhid matna kon yow di nga dugg aljana bi ghayri hisab te kenn dula regle mune Muhammad ibn Abdul Wahhab dafa indi fi ñaari aya bu jekk bi moy wax bi mu wax ne inna Ibrahim kana umma Ibrahim kat mom umma law mune umma nak lim ci jublu moy imam manam iliman lawon mune umma baat bobu di umma amna ñenti tekki ñu ko mëna tekke bu ci jekk moy dina tekki imam bisi dess moy dana tekki jamono dehr umma dana tekki dehr jamono umma tamit dana tekki jamaa mbolo umma tamit dana tekki din manam dine umma kon ñenti façon tekki ñoy la am waye bi bin ci jublu ci deggnu ñen ñi moy imam mune wa qawluhu inna ibrahima kana umma mune hadha sana'un min allah mune li yalla da fay tag ibrahim wax bi mu wax ne ibrahim kesse mom xet la won wala ibrahim mom mo nekkon iliman ji yalla daf koy tag ndax ibrahim sun borom moko tan boole ko ci ulul azmi na rusul manam juromi yonent yi nga xamni ñu upp daraja ci yonent yi muy nuhun ibrahim musa isa muhammad alayhi salatu wassalam juromi yonent yoy ñu upp daraja ci yonent yi ibrahim ci la bok te ibrahim tamit royu kay la won ci jëfëm ab jihad gam non jihad ak gor gor ga non gor gorlu ndax te mom dafa jihad ak nitam ba am lam am ci ay daraja ba sax ñu nat ko ba saniko sa sawara wa mu muñ kon ibrahim sun borom mom moko natu bam reussir te yalla moko tan tamit mo ne sun borom tamit natu wat nako benen natu bi gëna reuy moy mu digal ko mu rendi domam dom jo xamne jamono joju mom kessela amone ci dom te dem na bam nek mak doga am dom dem na ba nek mak bi jaw bu ñu do ko may dom te ko ne xamna ne bo deme ba nek yag bëgg dom ba magget ñu do la may dom xam nga ne lool da nga bëgg sa dom lool waye and ak loolu sun borom subhanahu wa ta'ala daf ko digal mu reeni dom ji te bam koy digal mu reeni dom moy ba dom ja deme ba nek jeune ba commencer mana liggey nekul ne bam nekke lire nek xali bu ndaw manul dara la ko ne rayal sa dom xalu tammi ba dom ja magget ba manatul dara mu ne ko rayal sa dom dafa nek ba falamma balagha ma'ahu as-sa'ya ba nga xamanti dom ji man na juk di dox dox yu deugar di liggey ba sa bam yi tabax kaaba moko jappale yoy yep nga gis ne dom ji am njariñ la mu ne ko nak rayal rendil ma rendil dom ji ngir jaamuma mu ne ibrahim tammi sun borom moko defal tawfiq mu am dom ju bax jo xamne ku don top yalla la motax ba ibrahim ñewé ne dom ji kat man ko dama gënt sama borom wax mané dama la wara rendi luko ismaeil wax qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin daf ko ne yow bay kat defal liñ la digal ndax te gënt goyante yonante gënt lolu deug la nekul gënt yo xamanteni dang koy gënt ni rek waye wahyu la bu sulu sun borom wahyu mora ismaeil xamne li kat wahyu la bu ko yalla wahyu kon bok digal la gu yalla jox ibrahim muneko ya abati yow sama dom yow sama bay ifal defal ma tu'mar lañ la digal dañ la digal nga rendima rendima satajiduni ding ma fek insha Allah kat bu soba yalla min as-sabir ma bok ci muñ kat yi kon ma ngay sukkandiku wat ci yalla pour mu nek ku meuna muñ mom ismaeil ñu ne ismaeil mom dawul wala mu nek fof di fetterlu ndax te man na ne sama bay magget na mako pou dole duma bay mu may rendi suko nekhon mu daw suko nekhon tamit mu yew ko ba du ko rendi waye daf ko wax bu rafet ne ko satajiduni insha Allah min as-sabir muy wax bu rafet rafet mu ne ñom ñaar ñep ñu and nak dal di jebbalu sun borom ci ndigalam yalla nak dal len di may gu reuy moy remplacer gam remplacer dom ja kuy wu reuy wa nadaynahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najil muslimin yalla dat koy wo sa kaw ne ko yow ibrahim kat deggal nga gent nga gent won ni nak lay faye kep ko xamne rafetal nga ñu ne wax bimu wax ne ibrahim kana ummatan qanitan qalitan lim ci jublu moy dawamu ta'a al-qunut huwa dawamu ta'a manam ko xamne foko fek day top yalla qanit moy ko xamne foko fek rek da fay top sun borom subhanahu wa ta'ala wal istimrar fiha ala kulli hal fa huwa muti'un lillah thabitun alayh manam foko fek rek mi ngi top yalla sax ci top gi nak manam am li nga xamne moy as-sabat sax ci hanifan ay ma'ilan anish shirk ibrahim dafa jengon walis bokale mom masul bok ci nga xamne dañuy bokale mujaniban li kulli ma yukhalifu ta'a lepp lo xamne da fay juuyok top yalla rek daf ko bayiwon kon mom ku matalon la tawhid waye ku matalon la li nga xamanteni mom lay top sun borom subhanahu wa ta'ala ibn uthaymeen mune sun borom dat kay jogina dat kay tagga tag bi gëna lay moy wax bimu wax ne walam yaku minal mushrikeen ibrahim masul bokku si ñi nga xamne dañuy bokale mune hada ta'kid yalla daf gëna fedali ci tag ni tag ibrahim diruk dundam yep bim nekké xalé bim nekké waxamaane bam nekké mag ba yalla yoni ko yep masul bokale mom ibrahim mo wax sun borom santa dat kay tan nak def ko imam inni ja'aluka linnas imaman yow defna la ngay imam nit ñi tay sun borom sal do tan ken diga def imam loolul sa tawhid dafa mat ibnu usaymin mo ne kep ko xamanteni setantal nga mirum ibrahim ak fi mu jaar yep di nga xamne ibrahim fa njob boxtalu muñ tollu fa la nekkon man ibrahim meuna muñ la won fa njob boxtalu yaqin nekkon tan fa la nekkon man dafa wul won boromam ndax te natuy ko sun borom sal la natu yep daf ko réussir wa idh batala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linasi imama fatlikul ba nga xamanteni sun borom sama natuna ibrahim ci ay bat ibrahim matal bat yep kon yalla yena ibrahim reussir na examen yiko yalla examiner yep reussir na sun borom dat kay takal garat ne ko inni ja'iluka linasi imaman tegna la defna la nga nek imam mbollem nit ñep ñune ibrahim nanguna kon mom lim ci dege moy ibrahim beugim beug yalla mo geuna kawé beugim beug lenen même beugim beugon doom sax mi ngi nekkon ci suufu beugim beugon sun borom subhanahu wa ta'ala kon beugam gim beug yalla mo geunona kawé ba tax mu paré pour rendi domam té bu li jitt lol tamit paré won na pour joxé bakanam ndax ban koy sanni sawara bu ko nekhon wax ay nitam nenen bal len ma wala mu tinu bu ko defé ñu jéggal ko way mo fa préféré manam geun aduna joxé bakanam ngir lan ngir sun borom subhanahu wa ta'ala mone tag gi nga xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala ming koy tag ibrahim lolou dañ ci dégg ñaar wala bok tag yalla di tag mbollem ñi mi tag ci alquran ñaari mbir yu am solo nga ci déggé mune bu jëk bi da nga wara bëgg ki nga xam yalla ming koy tag képp ku yalla tag ci alquran rek dang koy bëgg dang ko wara bëgg ndax képp ku bëgg lu bax bo gisé ku bax dang koy bëgg comme ni nga xamanteni ñi nga xamne sun borom ming leen di ngañ ci alquran ñi ko wéddi ñoon dang leen di bañ ndax té kon nit ñinga xamne mom la ibrahim jamalon tawon ñu don lor ibrahim te ibrahim deful dara lu di len wo ci yoonu yalla wi nit ñoñu yalla ngañane ci alquran kon ñoñu dang len di bañ moy naka nonu tamit nit ki bu gisee bu jangé ci alquran ñukoy jangal malaika yi ak ni ñu mel te ñu nak malaika sax bokku ñu melokan ñum ay malaika lañu ay nit lañ te tew yow da ngay bëgg malaika yi ndax te lan ndax ñom qa'imuna bi amrillah dañuy taxawé ci ndigalu yalla malaika du moy yalla lol mo rek motax nga bëgg malaaka yi ndax taggi len yalla tagg ci alquran te da ngay bañ shaytané tamit ndax te shaytané yi ñom dañuy moy yalla te suñuy non lañ tamit kon mu ne taggi yalla di tagg ay nit ci alquran di leen woné seen melokan yu rafet liñ ci jëk déggé moy dang leen di bëgg ñaarël bi moy dang leena wara roy ci lolu ndax te képp ku bëgg baax bu la né kat ki ku baax la te yalla wax na né ki ku baax la da ngay jima roy koku pour baax mo tax suñu borom wax ci suratu yusuf ne laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab netali gi malay netali histoire yusuf kat ak ay nitam ak fa yusuf jaron lolou kat nekna ibra nekna apwaré kusi mana jangé li ulil albab ñeel ñi am xel nak ño mana jang histoire yonenté yi ba paré jël ci ay leçon mo wax sun borom waxat ci suratul mumtahina mune qad kanat lakum uswatun hasana fi ibrahima wal ladina ma'a am ngeen royu kay bu rafet ci ibrahim ak ñama andalon aw nitam nit yeggamon ibrahim nañ melon am ngeen ci roy kay bu rafet mu waxat tamit ci sotu mum tahina ne laqad kana lakum fihim uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir am ngeen ci ibrahim ak ay nitam roy kay bu rafet waye ñi mëna roy ibrahim ak ay nitam nak moy ñi nga xamni yaakar nañ yalla yaakar nañ tamit ne yawmal khiyam danañ fa dem gem nañ ko mune sun borom dafa wax ci ñaarelu aya bi mune walladheena hum bi rabbihim la yushrikun mi ngi tag jaama mi nga xamanteni duñu bukale ibnu usaymin mune li jitu wax bi moy wax bam wax ne innal ladheena hum min khashyati rabbihim mushfiqun moy bam melal ñenti category yi nga xamanteni ñenti melokan yoy nga xamanteni soko melé rek yow ya raw ñi mel li ño raw bam lam ci jëk wax moy ñi xamne fo leen fekk rek ñu ngi tit di ragal seen borom di bayyi xel yalla subhanahu wa ta'ala mune moy yalla yi bil maana al aam si sens general bi boko xole sax danaka bokale la mune moy yalla go gis rek danaka bokale la man nagn ko tudde ak bokale mune ñu ne ko lutax mune li annaha sadira an hawa mukhalif li shar'i mune ko gis muy moy yalla rek dafa top banexam kon dafa warona top yalla fa top banexam kon banexam la bokale ci yalla kon dafa melni mom banexam moy yallam mo war sun man wax ko ci suratul jaafiyah mune afara ayta man ittakhara ilahahu hawa xana gisoo ki nga xamanteni yalla mo nek banexam mom dal banex bakanam dal mom lay top meme diine ji sax diine ji nga xamne moy diine l'islam lim ci jël moy li doppok banexam kon koku topul yalla way banexam lay top ñu ne wante amma bin nisbati lil ma'na al akhas way bu fekke ma'na bi gëna particulier na bi gëna jaglel ci fi ñuy waxtaan moy borom xam xam yi dañoo jël bakar yi sédelé ko ñaar moy bakar bo xamanteni bokalé la ak bakar bo xamanteni gennuk top la ndax te ki satchi ko kenn do na la bokalé na waye bo xolé bo xalaté xotal li nga xamné ki amna xétu bokalé gum def moy lan moy dafa top bané xam motax muy satch waye lol kenn duko tuddé bokalé ci al ma'na al akhas waye li nga xamné moy bokalé deug nak moy bokalé gi nga xamanteni nit ki dafa jog di yaakar keneen ku dul yalla wala di ñaan keneen ku dul yalla wala lo xamné yalla kessé moko man mu koy sakku ci keneen lol moy bokalé bi sun borom subhanahu wa ta'ala mi wax suratu ali imran mun wal ladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sun borom mi ngi tag jamam yi nga xamanteni kat sun jefelu ak ñaawteef wala ñu toj seen bop dañuy fatlikou yalla manam xeyna nit ki matut ndax kullu ibn adam khata doomu adam yeppay joom wa khayrul khata'in at-tawwabun ñi gën ci ñi joom nak moy ñi xamne dañuy tuup mune sun borom mi ngi tag ñi nga xamanteni idha fa'alu fahisha suñu defé lu ñaaw aw zalamu anfusahum wala ñu togn seen bop def nañ ñu warul def buñ ko defé rek si saasa zakarullah dañuy fatlikou yalla xeyna ak sagante mo leen daloon ba tax ñu def lu ñaaw lolu wala ñu togn seen bop waye dañuy fatlikou yalla fastaghfiru li dhunubihim dañuy jéggelul nak seen dañuy man dañuy ñaan yalla jéggel ci seeni bakkar dañuy sakku jéggel ci seeni bakkar yalla nak tek ci ne wamay yaghfiru dhunuba illa allah ken du jegalé bakkar nak dul yalla yalla kessé mom moy jegalé ay bakkar comme niko ibrahim waxone walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin yalla kessé mom la yaakar né mom momay faral samay ñaawteef momay faral samay bakkar bisub fayba sun borom mo né ñi nga xamanteni mu ndefé lu ñaaw wala ñu togn seen bop dañuy fatlikou yalla dañuy tuddu yalla jegalu seeni bakkar té ken du jéggalé bakkar kudul yalla té ñooñu walam yusirru ala ma fa'alu duñu nuur rek continuer ci li ñuy def gannaaw xam nañ né waruñ ko def lu baaxul la rek té fatlikou nañ né li waruñ ko def dañuy tuup dal di arrêté ci saasa ndax té lool moy tuup ndax té tuup dafa am ay charte bu ci jëk yi moy an nadamu ala ma fat def nga lo waru def nga rëccu yaangi tuup kon li jëk def moy an nadam da ngay rëccu né li kat ma ngi rëccu li tax mako don defé waye nak wal wan niyatu ala alla yauda ila dhanbin fi ma baqi min umri nga dal di yene nak baña delu wat ci bakar bi ñu ne tuub mom mi ngi melni rek nga don dox siw yoon solo dal di deug li nga xamanteni moy sawara xam nga sawara boko deuge mom bo yekete sa tank dok fa tegat kon ki nga xam da fay tuub ci bakar tamit du dem di delu wat di defat bakar bu ndax bo delo diko defat lol moy wonne tawba sa tuub gogou nekul won tawbatan nasuhan nekul won tuub gu sel tuub la go xamanteni selut won ndax bu selon do ci delu wat mo wara sun borom tag jam yi jamam yi ne walam yusirru ñom duñu nur ala ma fa'alu salay def wa hum ya'lamun te fek na xamnañ ne waruñ ko def gannaaw xamnañ ne li mom nekul lu defu ñom duñ ko def ñu ne hadith bi nga xamanteni mom la husayn ibn abdurrahman netali mo ne da ngay gis wax bimu wax ne amma inni lam akun fi salat man kat biik nelawma waye nekul won ci julli mu ne fi dang ci gis ne moytu gim don moytu nit ñi yaakar ne doon julli ndax te nelawul won motax mu ne len ah nelawuma kat big waye nelaw manam big nelawuma me nekkun ci julli tax moy jitt mo fet mu ne fi dang ci gis salafu salih manam nit ñu bax ñi jitu won sen melokan yu rafet yi ñom daawuñ bëgg ko len tag ci luñ defut mu ne mu wute nak nit tay nak dañuy bëgg nit ñi di yaakar ci ñom lu bax rek da ngay gis nit ko xam da nan gannaaw nit ñi fokk na ne man ku bax la kon man mom luma neex man na def le geuleumal len rek ñu fokk ne ku bax la mu ne lool nak doyut ndax te ñoñu ay njott rek kess lañu japp ci yow kep ko xamanteni nak bayyi nga manam li nga xam sa bop sukkandiko ci njortay nit ñi yaangi nax sa bop ndax te nit ku ne xam nga sa bop bu fekke def nga lu bax xam nga bu fekke defo lu bax xam nga bu fekke nit ñi ngi njott ci yow nak lu bax tax nga bayyi non rek dem ñu ne yoolu yaangi nax sa bop te loolu sax min naqsi tawhid ibnu sayyid mu ne bokku na ci li wonne yow sa tawhid sax matut ndaxte bu sa tawhid maton yow yalla ngay sour waye do sour nit ñi da ngay bayyi xel yalla waye do bayyi xel nit ñi mu ne wax bimu wax ne la ruqiyata illa min aynin aw huma yoonte mala sallallahu alayhi wasallam mu ne moccu amul ci ludul ko xamanteni bëtt mo la japp wala toke mu ne lol di ci déggé moy anna ruqiyata min al ayn aw al humma mashru'a manam nit ko xamanteni bëtt daf ko japp bëtt mom Sénégal xawma luñ koy tuddé say xawma ciat lañ koy tuddé xawma waye dal bëtt mom lu am la comme ni ko yentou sallallahu alayhi wasallam waxe mu ne al ayn haqq manam bëtt lu am la ku fekkote amna lenn lu mëna jitu dogalam yalla sax bëtt lay doon kon nit ki li sunna jangale moy bo xamé parce que ñi am bëtt bo xamé da fay loré ñooñu kenn xamuko yalla do nga ko xam gannaaw yow nak xamoo ndax nek na ci yow wala det dañoo bëgg sa bo gisé lu la yëm nga tuddu yalla bo tuddé yalla nak loolu du mëna lor ko waye gis lu la yëm di wax rek ci loolu té tuddo yalla mëna ko lor kon dañoo bëgg so gisé lu la yëm nga né ma sha Allah la hawla wala quwwata illa billah nga tuddu yalla né ma sha Allah ñu ne amna ben hadith bo xamanteni dang ci deggene moccu lu am la te lu yoon luñ yoonal la te yunus sallallahu alayhi wasallam jangale nako ñu ne dafa am ben ay sahaba yo xamanteni daño gennon di dem yunus bi yoni len sariya moy am mbolo wax na yunus mo len yoni ñuy doxi ben mission ban deme nak daldi ñew ci aw nit ne len ñun kat ay nit lañu daño tumuranke daño bëggon ngeen ganale ñu ngeen manam may ñu luñu lek dan ni yaatal ñu fanan fi pour continuer sunu yoon dem ñoñu bañ ne lañ yeen dul leen ganalé xeyna ñoy gëmun won yoonent bi alayhi salatu wassalam nekkunu ay julit motax ñu bañ leena ganalé biñ ko défé nak ñoñu nga xamanteni ñom ño leen bañona ganalé seen sang ba ki nga xamne mo jité won seen giir bobu le jitt daat koy fét biko jitt fété ñu daldi wër nak ku leen kay moccal gisunu ko ñu ne ah nit ñe kat ñew fi pour ñu ganalé ñu bañ xeyna ñom am nañ ku meuna mocc ñom nañ dem laaj leen ndax am nañ ku meuna mocc ñu ñew ne leen yeen ba amna ku meuna mocc ci yeen bu ko defé qalu na'am walakin la narqi lakum illa bi shay'in al ghanam ñu ne ko ñun man nañu mocc waye nak ba lañ leen di moccal da ngeen ñi jox ay gatt ndax te gannaaw dañ leen dañu sakku seen ngeen ganal ñu ngeen bañ kon ñun tam pour ñu def moccal leen il faut nak ngeen fay ñu ñom ñu ne nu'tikum dinañ leen jox legui nak bi waji moccé mu am ko dem daldi mocc jang fatiha jurom ñaar yoon wala ñett yoon legui nak toke gi daldi genn manam ka nga xamanteni jigi moko fetone mu daldi wër ñu dal leen jox gatt bi leen joxe gatt ñu dem ñom nak bëgguñu lek gatt bi ndax te xamul ndax daganna wala deet daño delu ci yoonte alayhi salatu wassalam dal ko koy leral biñ ko waxe kat ne ko ñun kat mocc nañ fele ak nit mu dal ni fay liñ ñu fay est ce que man nañ ko jëfëniko wala deet yoonte bi daf leen ni waaw baxna man ngeen ko lek bam ko waxe pare dafa wo waji ne ko yow si loko moccé mu ne ko man kat fatiha la ko jangal mu wër yoonte bi ne ko o ma yudrika anna haruqiya kan mo lo xamal ne fatiha day mocc mu ne ko kon lek leen ni nga xamanteni mom moy gatt bi leen jox te ngeen seddu ma si kon lo liñ ci déggé moy lu lew la te tamine mocc lu dagan la waye am solo rek moy yow mi nga xamanteni yaangi mocc nga moccé si li nga xamne moy turu yalla waye baña moccu ci ay turu jinne wala ay turu yo xamut ndax yunus alayhi salallahu alayhi wasallam da amna ben hadith bu mu jangale moy bimu ñewé medina daf leen téré won mocc bimu dogo ñew medina dafa téré sahaba yi ñu mocc leen min démé ba abdiru jamono nak mu ne leen indi leen ma seen mocc kat bi i'ridu alayya ruqakum la ba'sa biha ma lam yakun shirkan indi leen ma seen mocc kat bi mu mocc mu wax namuy moccé ma dégg bu fekkénta né mocc yi mi mocc kat amul ay baati bokalé dara nekku ci kon moccu dagan na waye nak mi ngi def ci kiy moccu nakalay moccé ci turu yalla la wara moccé ci alquran la wara moccé ci ay wax yu leer la wara moccé waye warul moccu ci ay turu jinne wala di jatt wala di def lo xamanteni waru ko def kon lolu mom lañ indi won ci buntu bi di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu matal sun tawhid ci yermandem te bo lañu ci nga xamanteni sun dege wax jël la sa gëna rafet te la sa gëna rafet moy li deppok li yalla wax ak yonentem di na xamal nit mom matul ndax kep ko wax man nga joom kon yalla nu yalla djegal djum tay subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullah.